Au plecat țiganii mei, au plecat țiganii mei, și a trecut de atunci o lună, și a trecut de atunci o lună, veselia mea nebună, veselia mea nebună, o găsesc doar printre ei. O găsesc doar printre ei. Hei, țigane, lăutare, cântăm seara cu vioara, fă ca lacrimi să-mi curgă și necazul mi-l alungă. Vin în față și-o pioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, cântă, cântă, să-mi viața așa urâtă. Ai na na na, ai na na na, ai na na na. Cântăm, cântăm, lăutar, cântăm, cântăm, lăutar, că eu stau și te ascult, eu stau și te ascult. Tot mai beau câte un pahar, tot mai beau câte un pahar, că n-am unde să mă duc. Și-o pioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, cântă, cântă, să-mi am viața așa urâtă. Ai na na na, ai na na na, ai na na na na. Cântecul tău m-a vrăjit, cântecul tău m-a vrăjit, de-aș avea, ți-aș da și bani, de-aș avea, ți-aș da și bani, dar eu veselă nu sunt, dar eu veselă nu sunt, numai atunci printre țigani. Seara cu vioara, fă ca lacrimi să-mi curgă și necazul mi-l alungă. Vin în față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, cântă, cântă, să-mi viața așa.